Tiedätkö, menkkaa maistelee. Kevin kuppia kallistaa. Pesonen punat poskillaan. Nuolee namsku namiskaa. Lipolientä lehtonen. Kaapo kauhalla kauhoo. Jalosen Jukan juhlajuomaa. Charter lennon kotiin tuomaa.